Na. Tehát 2 Korintus 11. 2 Corinthians 11. Várj egy picit, hogy isom már ki. Jó, addig röviden egyet imádkozok, jó? Még Anita kinyitja a Bibliáját. Uram, csak köszönjük, hogy valóban itt lehetünk, és Uram, szeretnénk hozni a szívünket Te eléd, és szeretnénk, Uram, hogy Te jöjj is így itt legyél közöttünk, és szólj hozzánk, Uram, érítsd meg bennünket, Uram, olyan jó, hogy hallhatjuk a Te ígédet, Uram, és hallhatjuk a Te szavadat, Uram, és köszönjük, hogy van Neked mondani valód, ami számunkra. Kérlek, Uram, hogy ez a mai estén is, Uram, csak így szólj a szívünkhöz. Amen. Hát 2 Korintus 11. So, 2 Corinthians 11. Ugye emlékeztek, ott hagytuk abba a tizedik részben. Those who were here, remember that we finished in chapter 10. Hogy Pál ismét válaszol az őt ért, ugye, rágalmakra, bántalmakra. Where Paul answers all the bad things that they were writing about him. És láttuk, hogy Pál talán ez a legnehezebb rész itt az egész 2 Korintusban, a tizedik résztől kezdve. And in this book, 2 Corinthians, this is the worst part, the hardest part for Paul. És kezdi Pál leleplezni a hamis tanítóknak a tanításait. Because he starts to reveal all the bad teaching of those false teachers. Pál tudja, milyen nagy veszélyt jelent az, hogyha egy hamis tanítás vagy hamis tanítók vannak egy gyülekezeten belül. Paul knows that it is such a bad thing if there are many false teachers in a congregation. És ugye figyelmeztetni akar a korintusokat, hogy nagy veszély van. Majd veszély van rajtuk emiatt. And so he wants to warn the Corinthians that they are coming into danger. És innen fogjuk folytatni a 11. rész, és ezt folytatja is tovább Pál ennek a leleplezését. And that's where we continue in chapter 11. Szóval az 1-es, 2-es verset olvassuk. Verses 1-2. Vagy ha elszenvedtek tőlem egy kevés balgatagságot, sőt, szenvedjétek el engem is. Mert isteni buzgósággal buzgok értetek, hisz egyeztetiteket egy férfiúnak, mint szeplőtelen szüzet állítsanak a Krisztus elé. Pát most itt úgy kell elképzelnetek majd, mint egy édesapát. Here you should imagine Paul as a father. Egy olyan édesapát, akinek mondjuk mindig azért kellene küzdenie, hogy a saját gyerekének bebizonyítsa, hogy én vagyok az apád. He's fighting like a father would fight for his children, that the child would accept him as a father. Gondoltak-e Pálnak, milyen nehéz volt ez, hogy a korintusi gyülekezet sokszor ugye nem fogadta és lebecsmérően beszéltek róla. And just imagine how hard it must have been for Paul, because the Corinthians didn't want to accept him. És olyan jól tudjuk, hogy Pál volt a szellemi atya a korintusoknak, hiszen ő volt az, aki ezt a gyülekezetet létrehozta. But we know that Paul was the father of this congregation. He was the spiritual leader of them. És azt mondja, hogy kicsit azért tudjátok engem elszenvedni, mint apátokat. Tudjátok elszenvedni. Hát, hogy elviselni, igen. Paul tells them, you should accept me. Azért, mert felelősséggel tartozom felétek. Because I am in charge of you. Mégpedig azt mondja, hogy 2-es versben is mondja miért. Felelősségem az felétek, hogy titeket megőrizzelek, ugye, tisztán, szeplőtelenül. He also said that he is responsible for them, and that's what he is talking about in verse 2. És itt értenünk kell Pálnak a szívét, hogy mit ért ez alatt. And here we have to know Paul's heart, what he means really. A zsidó kultúrában az apának a felelőssége volt az, hogy a lányának a szüzességét megőrizze a mennyegzőig. In Hebrew culture, it was the father's responsibility to keep his daughter virginity. És ugye ez az eljegyzéses folyamat, ez 3 részből állt. And proposing someone's daughter contained 3 levels. Szerintem ma nagyon sok lány nagyon örülne, hogy ilyen egyszerű lenne az esküvő. I believe that many girls today would be happy that if the marriage would be that easy. Mert az első rész abból állt, hogy a szülők megegyeztek még a születésük előtt a gyereketnek, hogy kié lesz. Because the parents agreed before their daughter's birth who is going to marry whom. Nem kell gondolkodni, hogy jaj, hogy fog kinézni. They were not worried about how she's going to look like. Hú, hogy milyen jó képű lesz-e. whether the guy is going to be handsome. Szép szőke haja lesz a lánynak. Whether the girl is going to have long hair. lesz, amilyen lesz. She or he is going to be what she's going to be. Vagy ha nem is születésük előtt, de egy-két éves korban már általában nézték, hogy nagy, ez a kislány jó formája lesz, akkor ezt választjuk tíztelve. And even if they didn't agree before their kid's birth, it happened after like 1-2 years. Jó, a második fázis az volt, hogy a szülők, majd később, ugye, amikor nagyobbak lettek, a szülők és a gyermekek találkoztak, és ekkor még tehát megtörtént, jogilag is az eljegyzés megtörtént. Hivatalosan. Hát egy idősebb korban, tehát. When they were a bit older, then the parents and the kids met, and then there was kind of a legal procedure. Tehát hivatalosan már egymásé voltak, de még az intimitás része még az nem történt meg. So they were they belonged together officially, but the intimate part of their relationship didn't happen. Ugyanis a fiatal ember ő körülbelül egy évre elment, és elment készíteni a közös hajlékokat majd, amikor majd egybe kelnek. Because the guy had to go away for a year to prepare their place to live. És ugye az édesapának, meg ugye a lánynak a felelőssége, meg kötelesség az volt, hogy megőrizze magát tisztán annak a férfiúnak, akinek már el van jegyezve. And the daughter and the father, father's responsibility was to keep the daughter pure. És ugye a lány nem tudta, hogy mikor, de majd egy napon ezt csak be fog majd állítani, és el fogja vinni a menyasszonyát. And the daughter didn't know when, but she just knew that the guy is going to come one day and take her. Nem tudom, még fiatalok vagytok, de lehet, hogy emlékeztek arra a dalra, hogy magyarul, hogy elvesztettem zsebkendőmet. Emlékeztek rá? Doesn't translate in English, sorry. No. A zsidóknál. Okay, there is this like song for kids when it's kind of a game, and then when they're in a circle, and then one person goes around saying, I left my handkerchief or whatever you call it. Na hát a zsidóknál ez a dal úgy szólna, hogy elvesztettem. Tehát, hogyha egy lány nem tartotta meg a szüzességét, akkor ezt a dalt énekelték, hogy elvesztettem szüzességem, szidott atyám érte. And so they were singing with a substitute word instead of handkerchief. They were singing I lost my virginity and my father told me off for that. Ugye, mert abban az időben ezt elég komolyan vették, ugye, a lánynak a szüzességét. Because at those time it was a really big deal to keep the girl pure. Ugyanis, hogyha az egy év alatt a lány mégis valakinek odaadta magát, akkor azt és kiderült, akkor a lányt azt megkövezték. Because if the girl lost her virginity, then she was stoned. És emlékeztek, ugye József is ugye Máriát azért akarja elengedni, mert ugye akkor még nem tudta, hogy a Szentlélek által fogant meg. And that's why Joseph wanted to let Mary go, because he didn't know at that time that she was having a baby from the Spirit. Mert ugye nem tudta, hogy ugye a lélektől fogantatott meg, és el akart engedni, hogy mert tudta, hogy mi vár rá, hogy meg fogják kövezni, hogyha ha mégis egybe kelnek. That's why he didn't want her to go, because he didn't want Mary to be stoned. És ugye a harmadik fázis pedig a mennyegző volt, amikor eljött a vőlegény a menyasszonyát, és ugye attól függ, milyen gazdagok voltak, valahol egy hétig is tartott ugye a lakodalom. And then the third level came when there was the actual marriage part in the party, which according to how rich the family was, it lasted till like a week. Még hogy azt mondják, hogy magyarok tudnak nagyon mulatni, hát ez nem igaz, a zsidók tudnak jól mulatni, egy hétig is. People say that Hungarians can party, but this is not really true, because Hebrews can do that. És ugye Pál azt mondja, hogy na így állok ott, én is mehetek, így akarok rátok vigyázni, hogy megőrizitek a tisztaságotokat. And so Paul stands there saying, see, this way I want to keep your virginity too. És ugye a lánynak akkor a legnagyobb kincse az volt, hogy a szüzességét megőrizze majd annak a férfinak, aki majd lesz. And a girl's biggest treasure was to keep her purity for her husband. És azt mondja, Pál, nagyon féltelek benneteket, hogy ebbe a kapcsolatban, ami közted és Jézus között van, valaki más, vagy valami más is be fog férkőzni. And Paul said that he's really afraid that in a relationship between the Corinthians and Jesus, there is going to be someone who is going to come like in between. Azt mondja Pál, hogy féltetiteket, hogy ne adjátok oda senkinek magatokat Jézus Krisztuson kívül. Because he's afraid that they would give up their purity. Mert ugye az Efézus levélben megtudjuk, hogy Jézus már bennünket kiválasztott még a születésünk előtt. Because in the letter of the Ephesians, we know that we are chosen by God. Szóval azt mondja Pál, hogy a Szent Lelke által elpecsételt, akkor, amikor én is őt választottam. And we are sealed for him when you accept him. És most már a harmadik fázisba tartunk, hogy várjuk vissza a mi vőlegényünket, mert hogy elvigye magához az ő mennyegzőjébe. And now we are in the third phase or level when we are waiting for our husband to come back for us. És azt mondja Pál, hogy nagy veszély fenyegetiteket, és itt folytatja is tovább a 34. versben. In verses 3 and 4, Paul says that there is a big danger coming up. Szóval, félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga állosságával megcsalta Évát, aként a ti gondolatok is megrontanak, és eltávolodnak Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem folytatok, szépen eltűrnétek. Szóval, Pál, mert nagy veszély van. Nagy veszélyben vagytok, hogy megengedett magatok között a hamis tanítókat. So Paul says that you are in danger if you let false teachers to come among yourself. És ugye Éva is azt mondja, hogy engedett a kísértőnek, ugye a sátánnak. Because Eve was deceived by the serpent as well. Tudom, már nagyon sok mindenkinek elmondtam, de ez most nagyon fontos része volt az életemnek, hogy biztos ismeritek ezt a Dr. Kent Hovintot, aki ilyen nagyon nagy ilyen evolucionista és ilyen teremtés kutatással foglalkozik. Most probably I have told this to many of you, but I don't know if you know about this guy. Kent Hovint. His nickname is Dr. Dino, who is an evolutionist. És most nemrég kezembe került több DVD, ami előadásokat tart. And so I came across several CDs with his teachings on it. És nagyon jó volt számomra, mert hogy figyeljek arra, hogy mennyire az igéhez kell, hogy igazodjunk minden tekintetben. And I realized that it is very important that we would keep ourselves according to the word of God. És pont így a bűnesetről beszél, Ádámról és Éváról. And he talks about this sin that Adam and Eve committed. És azt mondta, hogy amikor Éva átadta a gyümölcsöt Ádámnak, Ádám csak azért vette el tőle, mert hogy közösséget akart vállalni ezáltal Évával, mert tudta, hogy milyen büntetés fog Évára várni. So Adam took the fruit from Eve because he wanted to take part of the sin because he knew what kind of punishment is they going to have. És akkor, ez egy nagyszerű, de jó gondolat, még sosem hallottam. And so I thought, oh, that's a very good thought, I've never heard of it. Nagyon tetszett, és hogy ment tovább a dolog, és akkor csak így ez valahogy ebbe ugott ez a fejembe. And so I was thinking of it for a while and something just came into my mind. Hát az ige nem ezt írja. The word of God does not say that. Az 1 Mózes 3:12-ben azt mondja pontosan Ádám Istennek, hogy hát az asszony a hibás, akit mellém adtál. In Genesis 3:12, God said, Adam says to God, it is the woman who is responsible for everything who you gave who you gave to me. Ezzel Ádám elmondta azt, hogy ő büntest az asszony, mert ő a hibás, nem én. So Adam was just saying that God, you should punish the woman, not me. Nem úgy tűnik, mint aki nagyon közösséget akarna vállalni a feleségével. So it doesn't really seem like that he wants to take part in the punishment. Hát nagyon fontos, hogy mindent az igéből, az igére alapozva figyeljünk meg és nézzünk meg. It is very important that we would look at things according to the Bible. Az ellenség nagyon alattomos és nagyon szépen be tud csomagolni dolgokat, hogy eladja az embereknek. And the enemy is very clever and he can package things in a way that we would find them attractive. Pálik idejében is nagyon sok hamis tanítások voltak, és a mai világunkban is szerintem már még sokkal több hamis tanítás, ami el akar jutni hozzád és hozzám. There were many false teachings at Paul's days, but if we look at our world now, we find even more. Van egy Amerikában most már elég nagy létszámmal jelen van a felnövekvő gyülekezet. In America there is a church, an emergent church that is becoming popular and popular every day. És ha jól tudom, már Magyarországon is jelen vannak. And they are here in Hungary too. Amely újra definiálja a kereszténységet. And they are redefining Christianity. Rengeteg tanításában, rengeteg tanításában teljesen ellentmond Isten igéjének. And in many of its teachings they actually face against the word of God. Csak egy-két példát. Azt tanítják, hogy kit érdekel, hogy például Mária szűz volt-e, ettől függetlenül a hitemet semmiben nem fogja ezt befolyásolni. For example, they say, who cares about Mary being virgin, because it's not going to affect my faith. Hát nagyon is befolyásolja, mert akkor egyrészt Isten hazudik. It really affected, because first place, then God is lying. Akkor Jézus nem a lélek által fogantatott, hanem ember által fogantatott. Secondly, then Jesus was not perceived by the spirit but by man. És akkor ugye az igét is ki lehet dobni, mert akkor ez sem mond igazat. And so we can throw out our Bibles because then it just says lies. Vagy egy másik pont az igével kapcsolatosan, hogy az ige azt mondják, hogy nem mindenhol tökéletes és túl misztikus az ember számára. And it also says that the word of God is not clear and at many places it's mystical for man. Vagy egy másik példa, azt mondják, hogy Isten mindent helyre fog majd állítani, amikor a mennyországba ott fogunk állni, és ez azt jelenti, hogy mindenki, aki jó ember volt, az a mennyországba fog kerülni. And so they say that God is going to restore everything when the end of the world comes, meaning that everyone who was good here on the earth is going to go to heaven. Beszélj csak egy mormonnal. Let's say talk to a Mormon. Bécit meg lehet kérdezni. You can ask Bécit about it. Most elkezd. Tehát Jézusról, hogy akarsz vele beszélni, ő is fog Jézusról neked beszélni. If you want to talk about Jesus, they're going to talk about Jesus too. De nem a bibliai Jézusról fog neked beszélni. But not the biblical Jesus. Beszélj csak majd egy ilyen emberrel, aki ebbe a felnövekvő gyülekezetnek a tagja. Or talk to someone from that emergent church. Ő is beszél az evangéliumról. They're going to talk about the gospel too. De nem a bibliai értelembe vett evangélium. But not the biblical gospel. Beszélj csak egy Jehova tanújával a lélekről, a szent lélekről. Or talk to someone who belongs to the witnesses of Jehovah. Ő is fog rád beszélni, de nem a bibliai értelembe vett szent lélekről. They're going to talk about the spirit, but not the biblical spirit. És a három János egy tíz azt mondja, says, hogy ha valaki elmegy hozzátok is, nem azt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. Por esta causa si voy a recordar las obras que hay. Y como no se niega con palabras maliciosas. No se no satisfecho con esto él mismo, no admite a los hermanos. Además, impide a los que los quieren recibir y los expulsa de la iglesia. Por eso fue tan chato. No. Mert azt mondja Pál, hogy ti Krisztusnak vagytok oda számva, és maradtok is ő benne. So Paul here says that you belong to Jesus, so you should stay there. Jézusnak vagytok osztatlan szívvel oda számva. Because you belong to Jesus with all your heart. És ebben a kapcsolatban nem fér bele egy másik, vagy harmadik, vagy nem tudom, második, harmadik személy. And no one can belong to that relationship, a second or a third person. Ugye, milyen rossz lenne az, hogyha lesz egy férjed, Holly. Ali? Dolly. Holly. De Hollynak is lesz majd egy férje. So whenever, just imagine whenever a Dolly or a Holly going to have a husband. Tehát azért, hogyha lesz egy feleséged, egy férjed. So whenever you're going to have a husband or a wife. És milyen rossz lenne, hogyha mellette tartaná egy másik, egy szeretőt. That'd be such a bad thing to have someone else as well. Úgy, hogy közben a férj is, vagy a feleséged is tud róla. At the same time, your husband or a wife knowing about the other person. Ugye az egy elég a férjek vagy a feleséged száma az elég fájdalmas lenne valószínűleg. So it would be it would hurt your husband or a wife. Na ez is ilyen, hogyha engedünk egy-egy hamis dolognak, hogy beengedjük az életünkbe, akkor az olyan, hogy Krisztus mellett valami más is beengedünk, tehát egy ilyen parázna kapcsolatba kerülünk. And so if we let someone else come into our relationship between you and Jesus, then you let that person be someone who you cheat on Jesus with. Tehát egyedül csak Jézusnak adhatjuk oda magunkat, ő a mi vőlegényünk. So we can only give ourselves to Jesus, he is our fiancé. 5-től 10-es versig. Verses 5-10. Mert én azt gondolom, hogy semmiben sem vagytok alávaló a főfő apostoloknál, ha pedig avatatlan vagyok is a beszédben, de nem az ismeretben, sőt mindenben, mindenképpen nyilvánvalóan lettünk előtetek. Avagy védkeztem, amikor magamat megaláztam, hogy ti felmosztatosatok, hogy ingyen hirdetten mettek az Isten evangéliumát. Más gyületeteket fosztottam meg zsoldott vevén, hogy nektek szolgáljak, és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére senkinek. Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak, és rajta voltam, és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre. Krisztus igazsága bennem, hogy én ettől gyekvéstől nem esem el Akhája vidékén. Tehát Pált, hogy emlékeztek, elég erősen támadják. As you remember, Paul is accused. És emlékeztek, mondták azt, hogy nagyon silány beszédű. That his words worth nothing. Nem igazán, mint a szuperapostolok. He's not like the super apostles. Vagy mint Amen. Or like Amen. Oh, who was here at New Year's Eve knows that. Inside joke, sorry. De azt mondja Pál, lehet, azt mondja, lehet, hogy ebben igazatok is van. De azt mondja, igen. And Paul says that you might be right in this. De az ismert tekintetében azt mondja, nem. But in the knowledge, you are not right. És amit használ itt, ez a szó, ez a görög az ismeret, ez a gnózis szó. Knowledge in original Greek is gnosis. Ami azt jelenti, hogy tapasztalatból való ismeret. That means knowledge with experience. És azt mondja Pál, én valóságosan megtapasztaltam az Urat. So Paul says that I have a knowledge of Jesus with experience. És az Istennel kapcsolatom az valóságos, minden nap kapcsolatban vagyok vele. And I have a daily relationship with him. És amiket átadtam nektek, azok is tőle való tanítások voltak. And whatever I shared with you were from him. Tehát az én tanításom a vele való személyes kapcsolatból fakad. My teachings are from my relationship with him. És kicsit olyan, hogyha kérdést tenne fel, hogy és a tétek akkor honnan fakad? It's kind of a question he puts up, he asks here, asking, so what is your relationship with him? Nem sokszor hallunk jó dolgokat, hú, ez olyan jó, ezt még sosem hallottam, biztos nem lehet olyan rossz. Many times we hear things thinking, oh, that's pretty good, I've never heard that before. Vagy az ígéről, én így gondolom, szerintem erről van itt szó. Or looking at the word of God, thinking, I don't think this is, this thing is about what is written. Keresztény vagyok, nekem bármit szabad, én szabad vagyok az Úrban, tehát én bármit megtehetek. Saying that, oh, I'm a Christian, I can do whatever in Christ, I can do anything. Az egy jó, te így gondolod, de attól függetlenül az ige nem azt mondja. It's pretty good, but the word doesn't say that. Az igéhez kell igazítani az életünket, és nem fordítva. And then we should adjust our life according to the or to the Bible and not the other way around. Nagyon sokszor azt csináljuk keresztényként, hogy próbáljuk a saját kis képmásunkra formálni az Istennek az igéjét, hogy az elfogadható legyen az én életemre. Many times what we do is that we adjust the word of God to our life and not our life to the word of God. És úgy gondoljuk, hogy ez így elfogadható. And we think that it's acceptable. Nagyon vigyázni kell, mert az ellenség ezeket nagyon ügyesen ki tudja használni. You have to be careful because the enemy is going to take advantage of that. Sokszor észre se vesszük, hogy milyen dolgokat veszünk be az életünkbe, milyen tévtanításokat. Many times we do not even realize how many or what kind of false teaching we are receiving in our life. Tehát most a héten leesett ez a ónos eső, meg ez a jeges utak voltak. All of you were here when those snowing were taking place. És ugye mentem biciklivel a boltba, kipróbálom milyen a jeges úton bicajozni. And the roads were very slippery, and I thought, oh, I'm gonna go to the shop by bike. És ugye próbáltam ugye óvatosan, meg figyeltem mindenre, hogy nehogy elcsúszson a bicikli, meg lassan mentem. So I was trying to trying to I was trying to look at all the small details on the roads so I wouldn't fall. És hogy fordultam úgy ki egyik utcára, és ott néztem, hogy ugye jeges volt az utam, nem, ah, de klassz, ott nincs is, ott semmi ég nincs, akkor frankon be lehet fordulni. So I was looking at the road when I was turning and I saw a spot where there was no ice. I was thinking, oh, that's pretty good, I'm gonna turn there because it's, I'm not going to fall there. És ugye fordultam be, egyből ki az első kerék is, puff. But as I was turning, the first wheel of my bicycle slipped and I fell. De semmi baj nem lett, mert Amen, meg nem lett semmi baj. But nothing happened to me because nothing can happen to Amen. És olyan érdekes volt, hogy nem látszott jegesnek ott a szakasz. It's just so interesting because that little spot did not look slippery at all. Egy ilyen nagyon vékony kis réteg volt csak. Azon a szakaszon, de jeges volt. There was only a tiny, tiny layer of ice there that I didn't see. És ott megtanultam azt, hogy nagyon kell vigyázzam, hogyha úgy gondolom, hogy itt már biztos a talaj, akkor is legyek óvatos, és legyek kész, mert bármi történhet. So I've learned, I have to be very careful, because even though I think my life is, like, my life is going on a safe base, then I still have to look out for slippery. Aztán azzal folytatja Pál, ugye, hogy maga teljes mértékben megalázta azáltal, hogy nem akarta, hogy terhi legyen a bárkinek a korintusi gyülekezetben, anyagiakban. So Paul said that he didn't want to be he didn't want to be a burden for anyone in that congregation or church or in Corinth. Emlékeztek, hogy 1 Korintus 9-ben ezt végigvettük, ott Pál pont erről beszél, hogy aki szolgál egy gyülekezet felé, akkor az annak jogosultsága lenne arra, hogy kapjon tőlük ugye valamilyen adományt. And that's what we were talking, that's what that was, 1 Corinthians 9 was talking about, where it says that anyone who belongs to a church should not be a burden for anyone. Szóval Pál, de én ezt lemondtam erről, hogy senkit ne terheljek meg. So Paul says, I gave up on this, so I wouldn't be a burden for anyone. És ezzel pontosan Pál az ellenkezőjét tette, mint amit az akkori időben a hamis apostolok, hamis tanítók. And so Paul did opposite way than the false teachers. Az időben voltak olyan tanítók, hamis tanítók, akiknek úgy mentek egyes helyeket tanítani, hogy jól meg kell fizetni, mert azt mondták, hogy az ő tanításaik olyan jók és olyan erősek, hogy sok pénzt kell kifizetni. Because many of those teachers or preachers at those time, I mean the false ones, they asked for money to go and teach there because they thought that their teachings are so cool. És Pál pont az ellenkezőt teszi, nem akar senkit megterhelni. And so Paul does the opposite way because he doesn't want to be a burden for anyone. És Pál nagyon óvatos volt ennek tekintetében, nagyon kevésszer fogadott el adományokat így. And so Paul was very cautious about this. He didn't accept gifts from people. És ugye Macedóniából jött atyafiak, azt mondja, jöttek, akik pótolták az ő szükségét. Itt tudjuk, hogy a Filippiekről van szó, Filippi 4:10-ből. And here he mentions the Philippians, those who were in Macedonia, and it's in Philippians 4:10. Így van, nézzük tovább, 11-től 15-ig. Verses 11-15. Azt mondja, miért, hogy nem szeretlek titeket, tudja az Isten. De amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől, amivel dicsekeznek, olyanoknak találtassanak, amiben mind mi is. Mert az ilyenek hamis apostolok, állok munkások, akik Krisztus apostolaival változtatják át magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolga is átváltatják magukat az igazság szolgáival, akiknek végig az ő cselekedék szerint lészen. Eddig Pál így finoman próbált utalásokat tenni a hamis tanítókra, most pedig leleplezi a csatlósait. Before he was just describing these false teachers, but now he is making clear that he's talking about them. És itt ugye a egyértelműen beszél, azt mondja, ezek a sátának a csatlósai, az ellenségnek az emberei. So here he says that they belong to Satan. És nézzétek meg Pál, hogy ezt mondja, azt mind azért teszem, mert szeretet motivál engem. And Paul he makes sure that they know that it is love that motivates him. Szeretleteket és ezért akar titeket megvédeni, mint édesapa. Because he loves them and he wants to protect them as a father. Hogy ne tűrjétek magatok között hamis tanítókat és a tanításaikat. So you wouldn't accept false teachers. És egyetek szembeállítja a hamis tanítókat a Krisztus apostolaival. And so he make the false teachers or preachers face the apostles of Christ. És ugye egyértelműen tudjuk, hogy Pál Isten hívta el és választotta ki őt is apostolnak. And we know that Paul was called by God to be an apostle. És ezek a hamis tanítók pedig ugye saját önjelölt emberkék voltak, akik magukat reklámozva hirdették magukat. And these false teachers gave the title to themselves, and they were advertising themselves. Semmi jelét nem tudták mutatni annak, hogy Jézusnak föld életében valamilyen mértékben, valamilyen formában tanítványai voltak. And they couldn't prove that they were in the life of Jesus in his life. És tudjuk azt is, hogy apostolokat maga Jézus küldte ki és hatalmazta fel őket a szolgálatra. And we know that the apostles were sent by Jesus to do ministry. Ugyanúgy Pált is, amikor elhitte a damaszkuszi úton. So was Paul when he was on the way of Damascus. És azt mondja, hogy világosság angyalaként tünteti fel magát ugye a sátán is. And Paul says that in verse 14, that even Satan disguises himself as an angel of light. És azt jelenti, hogy formát ölt a külsőségekben. That means that he adjusts himself in shape. És a formáját átváltoztatja. And he can adjust his shape according to whatever he wants to be. És ugye, hogyha egy mérget becsomagolok papírba, nagyon szép színes papírba, attól még a méreg ugyanúgy méreg lesz. So even if I wrap poison into something very attractive, it is still going to be a poison. Ugyanezt csinálja a sátán is a mai napon is, hogy szépen becsomagolja a méreget és próbálja adagolni az embereknek. Satan does the same thing even today, wrapping poison into nice wrapping paper and want to sell this to people. Ugye ezek a hamis nagyon sok szekták nem úgy jönnek létre, hogy azt hirdetik, hogy mi vagyunk a sátánnak a szolgái, és le akarjuk rombolni Jézusnak a tekintélyét, és teljes mértékben ellentmondunk mindennek, amiről a Biblia beszél. And obviously these sects that they exist today, they do not start themselves advertising that they belong to Satan. De ugye, ha akár elmentek egy Jehova tanúihoz, vagy beszélsz vele, egyértelműen meg fogod látni, hogy semmi köze az igazi Istennel való kapcsolatról, abszolút semmilyen fogalma nincsen. But if you go to the Jehovah's Witnesses, it is going to be clear when you talk to them that they have nothing to do with the Word of God or what it says. És sajnos az ellenség így átváltozottva jön és embereket tud becsapni. And it is very sad that the enemy can deceive people. Ugye emlékeztek, a Tiszazúgon volt ez, amikor az asszonyok a férjeiket megmérgezték. Biztos ismertek ezt a történetet. There is a story in Hungary, in a very small village, women wanted to, megismerjeszték? Poison their husbands. Hát egy jó pár évtized ezelőtt történt. It happened a couple of decades ago. Úgy tették, hogy abban az időben ilyen arzén, nos, tehát a légypapír, ugye, ami fogta a legyeket, az ilyen arzénba volt belemártva. You know, there are those papers that catch your flies, you know, and they were soaked in arsen. És ugye ezt tették a férjeiknek a kajájába, és ugye megették, és később meg is haltak tőle. Hát ennek a kivonták, tehát ugye több arzén van. And so what they did, the women did, they got the arzén from that paper and they put that stuff in their husband's food. És nagyon hosszú ideig nem is jöttek rá, hogy mitől haltak meg ezek a férfiak. And for a long time nobody could find out why they died. És ugye nem is tudták, hogy mit tesznek meg, vagy mi van benne abban. And obviously they didn't know what they were eating. Vagy nem tudhatatok-e már a nyílméreg békáról. Or there is a kind of a frog. Ez a világ leghatékonyabb. It's poisonous, one of the most dangerous in the world. Nagyon szép sárga háta van. It has a very beautiful yellow back. És hát még a kígyók is félnek tőlük. Even serpents are afraid of them. És meg kipróbálták azt, hogy egy ilyen békát egy ilyen A4-es lapon így végigment, csak végigment rajta. So there was an experiment. They put this frog on a paper, and then it was like walking on it. És utána végig mentek ezen a lapon többféle ilyen tyúk, macska, párátot így végig. And they send other kind of animals through that paper, like chicken, duck, and stuff. És azt vették észre, hogy nem sokkal később mindegyik állat meghalt, amíg azon a papírlapon végigment. And they realized that all the animals that went through that paper died. Nem látott semmi azon, hogy belenekem-e méreggel, meg belenél, vagy méreg nem menj át rajta. So there was nothing recognizable on it, so nothing was seen. Igen, mert annyira erős a mérgennek a békának, hogy nem tudom hány milligram 10-20 embernek a halálát tudja okozni. Because the poison of this frog is so intense that even like a tiny amount could kill like 10-15 people. És ezért fontos az, hogy mi is Isten igéjét tanulmányozzuk, és ez viszonyítsunk mindent. It is very important that we examine the word of God and we adjust our life like that. Az, hogy Isten igéje, ami védelmünkre is van. Because the word of God is for our defense. Mert jöhetnek emberek nagyon nagyszerű gondolatokkal. Because people can come with big thoughts. Új dogmákkal. New dogmas. De hogyha Isten igével nem megyezik, akkor ezeket nem szabad elfogadni. But if those do not match with the word of God, then we should not accept them. Olyan szívűnek kell, mint a béraieknek volt, akkor Pál tanított közöttük, akkor hazamentek és megnézték az írásokba, hogy valóban új van, ahogy ezt Pál elmondta nekik. Or those people who lived in Béra? Well, there was a congregation, I'm sorry, I don't know in English. Béla is beszélte. And so, they, mit csináltak? Hát megnézték ott az írásunkból, tényleg úgy van ez. So they lived according to the word of God, and they always checked up what it said. És nem, hogyha találkozol emberekkel, nem baj, ha nem tudsz nekik válaszolni egyből az ő kérdéseikre. And it's okay to meet people and not being able to answer their questions. Meg lehet, nem is kell, inkább otthon nézd meg, hogy tényleg Isten igéje mit mond arról a dologról. And sometimes you don't even have to, you rather just go home and look it up. És ezért fontos az, hogy Isten igéjét tanulmányozunk, mert ez, ami bölcsítesz bennünket. And that's why it is important to examine the word of God, because that what it makes us wise. Galata 1:8-9 azt mondjuk, azt olvasjuk, azt mondja Pál. In Galatians 1:8-9 Paul says, hogy de a szinte mi, ahogy mennyből való angyal hirdetni és nektek valamit, azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. Mint előbb mondottuk, most is ismét mondom, ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadatok, átok legyen. Pero aun si nosotros mismo aun ángel del cielo aun anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, se anatene. Tehát Anita most tanulja a spanyolt, és hogy ezért próbál így elfogadni. Na, azt mondja Pál, ha még mi is azt mondja, még azt mondja saját maga is, azt mondja, ha teljesen más mond, amit eddig mondtunk, vagy ha mennyből jövő angyal jönne, és más mondaná, azt se fogjátok, az legyen átokká. So you should be very careful about, even about angels who come from heaven and say different than the word of God, you should not accept that. És hogy elég komolyan kell vennünk ezt. We should take this very seriously. 16-21. Verses 16-21. És így mondom, ne tartson engem senki esztelenek, de ha mégis fogadjatok be, mint esztelent is, mert egy kicsit én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az úr szerint mondom, hanem mint egy esztelenő dicsekvésnek ezzel a merészségével. Mivel hogy sokan dicsekeztek teszt szerint, dicsekszem én is. Hisz okosak lévén örömest eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigázziteket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfogalkodik, ha valaki arcúgatiteket. Szégyenkezem mondom, mivel hogy a mi erőtlenek voltunk, de mivel merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Azt mondja Pál, hogy na akkor fordítsunk a helyzetet. So Paul says, let's take a turn here. Akkor korintusiak mércéhez szabja az ő dicsekvését. So he is adjusting his boasting according to the Corinthians. Akkor én is úgy akarok dicsekedni, ahogy ezek az emberek teszik, tehát ugyanígy teszteit fogom én is ezt tenni. So he wants to boast as the Corinthians did. Egy kicsit ilyen gúnyként is teszi ez valószínűleg így Pál feléjük. He does that in a mocking way. És azt mondja Pál, ha ti magatokat okosnak tartjátok, akkor az esztelen szót használjátok, ami azt jelenti amúgy, hogy tudatlan. Fordításban. Hogy, tehát ti magatokat okosnak tartjátok, de mégis esztelnek vagytok, vagy because he told them that they thought they were clever, but they were silly, stupid. Mert azt mondja, ha valóban okosak, bölcsek lennétek, akkor nem fogadnátok el ezeknek a tanításait, akkor nem engednétek, hogy ezek titeket kifosszanak, hogy rajtatok uralkodjanak ezek az emberek. Because if you were wise enough, or if you were clever, then you wouldn't let those people to rule on you or accept their false teachings. És azt mondja, utána 22-es, mert azt mondja Pál, hogy héberekük, azt mondja, én is az vagyok. Izraeliták, én is. Ábrahám magvai, én is. Szóval Krisztus szolgálja, balgatagú szólok. Én még inkább több fáradtság, több vereség, több börtön gyakorlatilag a halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 41 híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek. 3-szor hajótörést vettem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorlatilag utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éjségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklatásom, az összegyűlöketek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Tehát a 30-as versig olvastuk végig. Azt mondja Pál, akkor itt az én ajánló levelem, amit szeretnék felétek közölni. So here is my recommendation letter. Ja, abban az időben ezek a hamis tanítók ugye ajánló levelek költek, amik vagy maguk, vagy mások írtak, hogy ezzel mutatták az ő nagyságukat, ezzel akarták bemutatni. And these recommendation letters were what the false preachers used, written by either themselves or by others to boast themselves in front of others. Azt mondja, ez az én ajánló levelem, amelyet nem emberek, meg nem én írtam, hanem az Úr volt a rendezője, a forgatókönyvírója. So Paul says that here is my recommendation letter which was written not by man but by God. Pál olyan fizikai, amit itt felsorol magáról, olyan fizikai bántalmakon ment keresztül, amiben megnézték ezt okos emberek, hogy a legtöbb átlag ember ez már az első elején meghalt volna. And Paul went through those physical treatments that could have caused death to someone else. Hát mert ezek szerint 5-ször kaptam 40-et egy híján. Tehát kiszámolja gyorsan 539, az mennyi? Five times I have received from the Jews the 40 lashes minus one. 149. That means 149. Persze ezt nem egyszerre kapta. But obviously he didn't receive this together. De egyszer 39 botütésben is már volt, aki meghalt. But obviously someone who got 39 beating up from someone could have died. És figyeljetek meg, hogy Pálnak a sorrendjét, hogy ezeket az hozza. And just check out most lényegtelen, nem olyan fontos, ez fontosabb. Check out the order in which he is putting them. Hogy először a fizikai bántalmazásaival kezdik Pál a nehézségét. First he starts with those things that hurt him physically. Utána a következő képen a 26-as verstől különböző veszedelmeket írt le, amiken keresztül ment, úton útfélen. From verse 26, those dangers that he went through while he was traveling. Aztán újabb fizikai nehézségekről beszél, ugye a vírasztásról, a szomjúságról, hideg mezítelenségről beszélve. And then in verse 27, he comes back to physical things like sleepless nights, hungry, thirst. És hát mindig ugye ezek elsőlegesen fizikailag viselték meg őt. And obviously they took the energy out of him physically. És utolsóként hozza a 28-as versbe az, hogy a gyülekezeteknek a gondjai is megterhelték őt naponként. And then in verse 28 he talks about the anxiety that was caused by the churches. És itt Pál elárul, amit az ő szívéről, hogy a fizikai bántalmakon felül neki nagyobb fájdalma volt az, hogy látta gyülekezetekben, hogy mik történnek. So he reveals here that besides the physical things that he went through, what makes him hurt even more those things that the churches were doing to him. Jobban összetölt az ő szívét, hogyha látta, hogyha bűn van a gyülekezetben, a konfliktusok vannak, a nehézségek vannak, a tétanítások, mint az, hogy őt fizikailag bántalmazták. It hurt him more when he realized that there was sin, adultery or false teachings in those churches that he visited than the physical things that he went through. És azt mondja, hogy ki beteg, azt mondja, én is ne lennék az. Folytatja tovább 29-esbe. So in verse 29 he asks, who is weak and I am not weak? Vagy hogy ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék vele együtt. Or who is made to stumble and I am not indignant? Szerintetek Pál értette Jézusnak a szívét? Szerintetek Pál értette Jézusnak a szívét? Do you think it was Paul who was boasting Jesus' heart? Pál azonosult Jézusnak a szívével. Paul adjusted to Jesus' heart. És tehát azonosult azokkal a betegekkel, azokkal a hitben gyengékkel, akikkel bizonyos dolgok történtek. And so he adjusted to those who were weak in their faith. Tudta, hogy mit élnek át ezek az emberek. He knew what those people were going through. És ez neki, ez őt megviselt, ez neki fájdalmat okozott. It hurt him a lot. Ha emlékeztek Jézusnak az életére. If you remember the life of Jesus. Jézus együtt értett a népével, amikor látta őket, mint pásztor nélkül való juhokat. Jesus felt for them when he saw them as as a flock without a shepherd. Vagy Jézus együtt értett a két vakkal, akiket megszánt és meggyógyított. Or he felt for the blinds who he healed. Jézus együtt értett a Nain özvegynél, aki elvesztette az ő fiát. He felt for the widow of Naini who lost her husband. Jézus együtt érzett a néppel, akik éhesek voltak, akik ott voltak vele több napja már. Jesus felt for those who were hungry when he was with them. És itt mind, hogy együtt érezni, azt jelentett Jézusnál az eredeti szövegben, hogy egy ilyen könyörületesség, ami egy ilyen mély, megindult állapotot jelentett. To fall for them meant to be merciful. Towards them. És lehet, hogy Isten is most téged arra tanítani, hogy kicsit azonosulj azokkal az emberek, akik körötted vannak és valamiben szenvednek. And maybe the Lord wants you to feel for those who are near to you and who are suffering. Vagy segíts az annak, akit hívőként tudod, hogy bűnben él, és segíteni akarsz rajta, mert tudod, hogy milyen következményei vannak, hogyha valaki sokáig ebben van benne. Or help the person who you know to be a Christian but living in sin. Vagy lehet, hogy Isten indítja a szívet arra, hogy te is mutass könyörtességet afelé, az az ember felé, aki felé még ezt nem tetted meg, és tudod, hogy meg kellene tenned. Or maybe the Lord just wants your heart to be makes you to be merciful towards others. A Filippi 2:5-ben azt mondja ott Pál, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt Jézus Krisztusban is. In Philippians 2 is that you should have the az indulat legyen bennetek. You should have the anger in you that the you would have the power and energy that Jesus had in himself. Aki nem a maga hasznát nézte, nem a saját maga érdekeire tekintett, hanem az volt a szemület, hogy bennünket megmentsen. Because he did not look at his things. The first thing in front of his eyes was to save us. De nekünk nagy örökségünk van azáltal, hogy mi Isten gyermekeivé lettünk. We inherit many things by becoming the children of Jesus. Mert mi is kaptunk Istentől könyörületet, kegyelmet. Because we receive mercy from God. És ezáltal én is élhetek mások felé ezzel. And so I can be an example for others. Mi akkor is, hogyha én sértett vagyok, akkor is, hogyha engem nagyon megbántottak. Even though I was hurt. Megszeg Pál azt mondja, én szeretlek titeket, ezért írom ezt a levelet nektek. Paul says that I am writing this letter to you because I love you. Mert a szeretet motiválta, vezérelte. Because love was my motivation. Mert Pál nem a kapott sebekre, a bántalmakra nézett, hanem Krisztusra. Because he was not looking at those wounds that he got, but Jesus Christ. Pál megértette Jézusnak a szívét, tudta, hogy olyan sokat bocsátott meg neki, hogy hát akkor ő hogy ne tudna megbocsátani. Because he looked at Jesus and remembered that Paul was forgiven so many things, so therefore he should forgive others. Ha te is most ezzel küzdesz, akkor kérdezz ott, hogy Uram, változtasd és formáld az én szívemet. And if you're struggling with something like this, then you should ask the Lord that he would shape your heart. Adj nekem is egy könyörületes szívet. That he would give you a merciful heart. Azt mondta, hogy de most, igen, én meg akarok bocsátani, de most nem tudok, még nem vagyok rá kész. Because you might say that I want to forgive, but I may not be ready. Akkor azt kell, hogy mondjam, akkor azért, mert még a saját sebeidet nyalogatod. Because you're looking at your own wounds. Azért, mert a sebeidre nézel, fájdalmadra és nem Krisztusra. Because you're looking at yourself and how hurt you are, and not to Jesus Christ, or not at Jesus Christ. Gondolj bele, hogyha valami bűnt elkövetnél, és utána jönné Jézus, az, hogy Uram, bocsáss meg nekem. And just think of if you commit a sin and Jesus would come. Just mondaná Jézus, hogy annyira megbántottál ezzel a bűnnel, hogy gyere vissza két hét múlva, bocsi. And Jesus would say, well, you hurt me with this sin so much, come back in like 2 weeks. Szeretlek, de két hétig még gondolkozok rajta. I love you, but I'm going to think about this for like 2 weeks. Hát az nagyon összetörni a szívemet szerintem. Would hurt you a lot, right? És akkor milyen Istenem lenne nekem? So what kind of God would I have? De Jézus nem ilyen. But Jesus is not like that. Ő azonnal kész kinyúlni, és azonnal kész könyörülni rajtam. He's ready to reach out to you, and he's ready to forgive. 30-33-as. Verses 30-33. Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. Damaszkuszban Aretusz király helytartója őrzette damaszkusziak városát, akarván engem megfogni. És az ablakon át kosárban mosadottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. És Pál olyan érdekes, hogy a legvégére hagyja a legnagyobb gyengeségét. And it is very interesting that Paul leaves his biggest weakness for the end. Nézzetek meg, Pál mivel dicsekszik. So just look at him, what is he boasting with? Nem az erejével. Not with his power. Nem az apostoli nagyságával. Not with the fact how big he was as an apostle. Nem azzal, hogy mennyi gyülekezetet hozott már létre világszerte. Not with the fact that he has created many churches. Hanem pontosan azzal, hogy ő erre mind képtelen, hogy ő mennyire gyenge. But he is boasting with the fact that weak he is, he couldn't do that on his own. Pál megtanulta azt, hogy igen, én gyenge vagyok, és az én gyengeség meg tudja az Úr használni az ő erej által. But he learned how weak he was and how God can use his weakness to strengthen him. És amikor jövünk az Úrhoz mindannyian, megtérésünktől kezdve utána is, ezt mindig tudatába kell lennünk, hogy mi gyengék vagyunk. And when we come to the Lord from the very first day when you got saved, you should know that you are weak. Mi képtelenek vagyunk bármit is megtenni. You cannot do anything on your own. Nagyon nagy szüksége van Istennek az erejére és az ő kegyelmére. You need the power and strength and wisdom of God. Ugye, hogyha nem tudok megbocsátani, akkor nagyon szüksége van Istennek az erejére meg kegyelmére, hogy meg tudjam azt tenni. Because if you're not able to forgive, then you really need the mercy of God. És ez az állja Pál, hogy utolsóként ugye Damaszkuszban, amikor el kellett menekülni, mert akarták fogni őt, és kosárban engedték le a kőfalon. And then he comes up with the story of Damascus. Én szerintem ott Isten nagyon nagyot tanított Pálnak azon a damaszkuszi úton már. It is a story when he was led down in a basket, and I believe that God taught him something very important there. Emlékeztek, az Apcsolyok 9-ben van az, amikor Pál ugye ajánló levellel indul Damaszkuszba, hogy az ottani keresztényeket ugye elfogja és akár megölje, vagy elvigye őket. Because those who remember in Acts 9, Paul starts with his recommendation letter, and like he goes there and he wants to either save or to punish those who are there. És az úton ugye találkozik magával Jézus Krisztussal, aki elhívja őt ugye szolgájaként. And on the way there he meets Jesus Christ. És így gondoljátok el, hogy Pál egy erős valaki, aki céltudatosan megy, egy hithű farizeus. And at that time Paul was a great guy. He was full of aims and he was a great Pharisee. Azt olvassuk, hogy öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba. He went there to kill those who were there in Damascus. Egy erős jellemű, egy mindenre elszánt embert látunk ott. His personality was great and he was strength in himself. És amúgy találkozik Jézusra, egy megtört emberrel találkozunk utána. And then when he meets Jesus, then he becomes humble, he becomes broken. Ugye 3 napra megvakul, ugye, Pál. He even goes blind for like 3 days. És ugye ráma hagyatkoz az emberek, és ugye beviszik a Damaszkuszba a keresztények közé őt, aki ugye azért jött, hogy őket megölje. And he had to rely on people, and they took him to Damascus where he wanted to kill people. El tudjátok kérdezni ezt a kiszolgáltatott helyzetet, hogy azért jöttem, hogy titeket megöljelek, és most itt vagyok közöttetek, és ki vagyok teljesen szolgáltatva. How bad it could have been for him because he went there to kill those people and now there was he relying on those people. És Jézus neki elmondja, hogy téged foglak tenni majd a pogányoknak apostolává, hogy fogsz közöttük szolgálni. But the Lord tells him that I'm going to that he was going to make him Paul the apostle of the pagans. Erre Pál elkezdi a zsidókat evangelizálni agyba főbe. And then Paul starts to evangelize the Hebrews. Mindaddig, míg azt mondják a keresztények, hogy nagyon elég volt, na most már húzzál el innen. Until the Christians say they had enough of Paul and then they tell him off and send him away. Úgyhogy felteszik egy hajóra, azt mondja, most már menjél el innen, Pál. They put him on a boat and send him away. És azt mondjuk, hogy le is nyugodtak a kedélyek után, amikor Pál eltűnt. And then we read in the Bible that everything became calm after he left. Ez nagyon tetszik nekem, hogy még a nagy Pál is tudott tévedni, meg a nagy Pálnak is voltak hibái. It is so cool that even Paul, even the fact that great he was, he could have made mistakes. És utána Pálról nagyon sokáig nem tudunk, kb. 10-13-14 évig is nem tudunk róla semmit. And then we do not have facts about his life for about 10-15 years. És valószínűleg ott volt egy ilyen Jézus iskoláját végigjárta, megtanulni az, hogy kire bízza az ő életét, és hogy megtanulja, hogy kinek az erejére hagyatkozzon. And most probably he attended the school of Jesus and learned who to rely on. Lehetettük képzelni ezt a nagy Pált, ugye akkor olyan öldökléstől lihegve, és utána nem sokkal később volt egy ilyen kosárba leereszve, megkunyászkodva menekülnie kell. You can imagine this big guy who is full of anger to kill people and then how humble he had to become when he was let down in a basket. Isten összetörte őt, hogy meglássa majd az ő erejét. The Lord broke him in order to see his for Paul to see his power. És lehet, hogy neki is erre van szükséged, hogy összetöressé, hogy végre beismert, hogy igen, gyenge vagyok, és hogy az Úr erejére van szükségem. Maybe you need the Lord to break you. Maybe you in a stage where you need the Lord to break you and then build you up again. Hát ugye el kell engedni sok mindent, hogy a szolgálattal kapcsolatban, az Úrral kapcsolatban, hogy Isten mentesse magát, hogy ő valójában ki neked. Maybe you have to let things go so you would realize what you need in your ministry and you have to realize who you depend on. Azt akarja az Úr, hogy te is megtanul az, hogy milyen az, hogy ő benne bízni, és az mennyire áldott, és mennyire rosszod, amikor saját erődből akarsz valamit elérni. And he wants you to trust him and realize that you are nothing if you rely on yourself, you can do nothing without him. Bízzátok az életeteket teljesen Krisztusra. So I just encourage you that you would put your life in front of Jesus. Az ő erejére. And you would lean against his power. Amen. Amen. Uram, csak köszönjük azt, hogy te olyan jó vagy. Thank you, Lord, that you are so great. És nem szükségünk van valóban rád a te erődre. And we need you and we need your power. És nem szükségünk van arra, hogy a te igéd által bennünket, Uram, építs és táplálj. And we need you, Lord, to build us with your word. Szükségünk van, hogy megóvd bennünket a hamis dolgoktól, a hamis tanításoktól. And we need you to protect us from false things, false teachings. Uram, az ellenségnek a bármilyen ármánykodásától. And we need you to protect us from the enemy. Uram, hadd vegyük ezeket észre, és hadd tudjuk ezeknek ellenállni. Just pray, Lord, that we would recognize these and we could defend ourselves. És nem tényleg beismerjük, hogy gyengék vagyunk, és szükség van a te erődre. And Lord, we admit that we are weak and we need you. Nem akarok innentől kezdve az én erőmből, hanem a te erődből tovább menni. And Lord, I just don't want to go, I just don't want to continue my way without you. Uram, csak jöjj is formáját. Please, Lord, come and shape me. Uram, add, hogy tudjak te benned bízni teljesen. Please, Lord, let me be, depend on you. És adj nekem olyan könyörületes szívet, ami benned volt. And please, Lord, give me a merciful heart as you had. Kérlek, Uram, a te kegyelmedből. I pray, Lord.